بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره، في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله لذاتك لله لله لله، طلب المصلي ها هنا أن تكون أعماله لله محضا لا لحظ عاجل ولا آجل إلى آخره. فيني يمونتي ياقوتة الحقائق بي موي فنا وتقبل مني البركات حبيبي وحبيبي عبادك المؤمنين ما انا اؤديه من الاوراد والاذكار والمحبه والتعظيم لذاتك لله لله لله خلاص انا وتقبل تا نانغو مني تي ما ببركات تي بارك حبيبي سما صوبي وحبيبي اك صوبي عبادك سجام المؤمنين ويغم ني ما ليب لو خامني انا من wa addihi mang koy joxe min al awrad ci ay lawrat wala zikr ak sikar wal mahabbati ak tofer wa ta'zim ak magal li zat ki ñeel sa jëm dom ñew sa nek gi subhanahu wa ta'ala lillahi ñeel bur yalla lillahi ñeel bur yalla dong lillahi ñeel bur yalla te daran du tarax li zatika la wa li zatika li zatihi la wa legi kon gisone nañu parti bu ñëk ba ci lisaati kaw yi mo na qawlu wax di mu wax na lisaati ka ngir sa jëm ngi sa nek lillahi ñeel bur yalla lillahi ñeel bur yalla dong lillahi ñeel bur yalla ta darra du tarax talaw mu ne sakuna al musalli aju julli ji ha huna fi an takuna ci mu nek amalu ay jëfëm lillahi ñeel bur yalla mah dal di kesse kesse kesse la de lu ciagne li hazim ñeel ak cieur aajil bu aji tew wala aajil du ciagel buñu defal ci kanam manam buñu deggnal hadha li huwa moy aala li gëna kaw ci darajaat daraje ala amali jëfi lima ñel li nga xamne wara daro na fi baad al kutub ci lenn ci tere al munazzalat yi nga xamne wacce nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala wacce na ko ci kenn ci yenen tam ya alayhi as-salatu was-salam yaqulu borom bi subhanahu wa ta'ala di wax fofu subhanahu wa ta'ala mak sagal yow gatchi nga la mom wa ta'ala te kaw na kaw go xelu min defi fi ha ci bobu le tere mu ne inna li wer bor moy awdal aw da'i di gën ja sop te man ki gën na upp tefel deug deug te deug ci nga xamantene takkon ak man mu ci ñoña moy man moy nga xamantene abada ni min may jaamu li khayri nawalin tul amul daral muy jot lu muy wut ci lola lu luñ ko wara jox lakin waya dal li nga xamantene mom motax mu may jamm li yottiya mom moy ngir mu jox ar-rububiyyata borom bi subhanahu wa ta'ala mom gi mu mom mbir yep te manam geud gogou mu jox ko haqqaha geudam kokku mom moy ki nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni kon ci tere bo bon len ci tere yi nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala dako wacce te ne kon ki nga xamne deug deug mo gëna deug ci xofel gi mu ma sopp ci ñi ma sopp yépp te dima te dima jaamu moy ñi nga xamantene dañuy jaamu yalla te amuñu leneen lo xamantene mom lañuy sakku mom moy li nga xamne mom lañuy xëñtu mom lañuy xëccu ci ginnaw loola manam dañuy def rek ngir ne yalla ci jëmmi bopam mom dafa yello ñu jaamu ko kon ñu jox borom subhanahu wa ta'ala haqqam deug kon lolu motax manam nga deggu mo ne li zat ke ngir sa nek manam ngir sa essence borom subhanahu wa ta'ala ngir ne yow ya yalla manam ngir ki nga don wala ngir ki nga don wala lillahi ngir bur yalla kesse lillahi ngir bur yalla dongu rek lillahi ngir bur yalla ta dara du ci rax muné wa karara mu dadi baamu ismul jalalati tur bobu nga xamne manam ismul jalalati ismul jalal lafzul jalala Allah fat Allah Allah tur la bo xamne dafa am ay tour yu bari lolou mos nañ ko gis fi yakarna ci jota yu rema Allah déjà moy bat manam tour bi mu gëna siwe moy Allah benen bi ci dess mom moy lafzul jalala ak ismul jalala manam ismul jalala moy tour bi tektale magay bi manam bi tektale majesté bi dañ koy wax tamit kon lafzul jalala moy ka moy bat bi nga xamné moy bat bi tektale majesté bu mag bi ñeng moy lafzul jalala dañ koy wax tamit han lafzul mufrad bat bi nga xamantene day woné ciapatu li borom sama tata manam bat ciapatu li dañ koy wax tamit ismullah al-azam al-zahir tur yalla bu gën be mak mais al-ismul azam al-zahir tur bi gëna mak bu feñ donc yoy yep ay tour la ci batu ismul jalal dere batu allah allah ismul jalal ismul jalal lenen la ismul jalala ismul jalala wala yakaro wala deng kon lolu ñet yoon muné wa karara ba munako kon mom ismul jalala muy allah salasa ñet yoon li takki ngir feddali wal has ak xertal alayha ci mom bulughan mbirum nek aji jotale ila martabatil ikhlas ci martabay selal nak buñ ko waxe wo huwate mom moy al amalu di jef lillah ñeel bur yalla kesse bu ñaan ngay selal anam moy damay def te yalla rek tax lool moy selal damay def te yalla rek tax lool nak bok na ci mbir yi gëna jafé wa bu ñu fogg ne dafa simple du li tax en fait ray bakkan wala vraiment dominer ko bax am solo ci buntu bobu la parce que soko deful tout temps ciiru bakkan day lacc ciiram tout temps bakkan day lacc ciiram voilà motax souvent lolu motax ñi nga xamne sen bakkan rayaguñ ko wala notuñu ko notel bu jéggi day bobu manam bi nga xam tane ñoom do de toute façon dootu jéki ci côté ñoñu mënuñu def te yalla rek tax comme ni nga xamne deug non la manam dans sa réalité mënuñu ko sa yu ko defé dina am touti sen bakkan wala lanam lu ci duggala soit bëgg cër soit bëgg garat soit bëgg titeur soit am loy ragal lu tukké ci lanam lu dul yalla soit am luy xëjtu lanam et cetera mais jox yalla rek deug geudum nga def ko te yalla rek tax jëf jojo lol bok na ci li nga xam tane mo li gëna jafé yalla nañ yalla may ikhlas voilà moy la pureté de l'intention moy ikhlas voilà la pureté wala la perfection de l'intention lolou dafa jafé simple lu yalla nanké yalla may déng kon li tax ñu baamu ñett yoon baatu lillah té waxna li zatika ngir yeesa nek yow kessé ngir li nga doon après mu né lillah ngir yalla kessé lillah manam loolu gis nga mu né loolu da ko def ngir fédali ne dafa bëgg dal bi ñaan ni li lepp na nekk rek yalla ma ngi lay ñaan ba yi muy def yépp muy ay joxe wërd yi zikari wërd yi nak waxon nañ ni manam moy lepp lo xamne rek jëf la jo xamne dañ ci dañ koy saxoti ben fréquence lolu jëf juñu jaamu yalla yépp da la duggal ci biir han zikkar denga yi muy def yépp ak lepp rek denga man ak sop bi mu sop yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ak magal gi mu magal yalla yentibi sallallahu alayhi wasallam lepp mu nek rek yalla ngir yow ngir yow ngir yow ngir yow gis nga mom lolu li zaati ke ngir ngir li nga don rek lillah ma ngi ñaan rek di ko def rek ngir yalla lillah ngir yalla rek lillah ngir yalla rek ta dal lu ci wax deng lolu xam ngeen ni bokku na ci li gëna li gëna jafé kon ñaan gogu yaan nañ ko yalla nangul amin qawluhu legi daf ci tek ah bi de kalimatu kaddu shikayat ak jambat la wastighafat ak sakko xetteliku wastikayat jambat nak ye moy han sakko al abdi manam jambat gi jam gi jambat min awaiq ci galankori han bashariyatihi ci manam nekku nitum manam li nga xamantene alati yi nga xamantene xala dox nañ bayna wu ci digeunte mo bayna ak digeunte ak mawatin al qurbi wari jegeñ manam jegeñ yalla hatta meta lam yastati'u du am katal wusul di jokku ilayha dem ci jege yalla min kasrat al awaqi ngir min bi sababu yalla manam min kasrat al awaqi ngir bari ay galankor manam awaq moy lo moy lo xamantene moy nga xamne dañ lay galankor dañuy wala dañuy taxaw sa digeunte ak dara obstacle wala obstacle deng kon baatu ah bo muna ah ci ñaan bi manam ginnaw bi mu ñaané yalla li lepp ma def ko ngir yalla après mu def appel bobu lap manam le cri du cœur manam nga xamné yu xol bobu ah manam moy né vraiment manam li ma ngi jambat te ma ngi sakku xettaliko batu a ñaari haaf yi nga xamanteni ñu ñoko composer alif bi moy ciosanu haaf yi moy seen ciosan day junju en fait ne lolou gissone nagn ko sax borom bi subhanahu wa ta'ala Allah borom subhanahu wa ta'ala bi muy amal haqqatul muhammadiyyah sallallahu alayhi wa sallam ni ko amal bi mu namé mbind mbir yi no radallahu anhu asana abana min nurihi nurun nabil alamin bi muy amal bi mu namé sosni dafa feñal li nga xamantene mom moy haqqatul muhammadiyyah bim ko feñale manam dafa manifesté wu manam à travers mom bopam mu melni ku setu bopam manam mom ci bopam mu nek setu bopam bi mu génné à partir du néñ manam minal adam manam fekk ci dara mu génné bi mu namé limu jëk génné té mu nekkon ci xam xamam mais mu génné ko mom moy haqqatul muhammadiyya yannabi sallallahu alayhi wasallam leeram mom buñu haqqatul muhammadiyya moy ruhu yannabi sallallahu alayhi wasallam mom lañ wax leeru yannabi sallallahu alayhi wasallam ben la moy ruhu lool moy sa réalité parce que nit ak bu mën doon sa réalité c'est son esprit manam ruhu bi mom moy deug deug ki mu doon yenen yi ci restere tejal yaat lañ ñeng sa yaram dafa feñ rek manifestation la interface la buy tax ngay mundi jëflante nit ñi mais sa réalité nekul sa yaram bi sa réalité moy sa ruh sa esprit bimu ko génné ci ciossal nak dafa nekkon lo xamantene comme niñ ko xamé manam mom daf ko génné mais en tant que mu nek ko xamantene jaamu manam manam manifestation bimu amone yeb zati la manam tajalliyat yi nga xamne tajalli bimu amone manam moy manifestation divine bimu amone manam c'est manam moy nek borom manam essence la mais bu fekkonté ne ci manifestation bobu yent bi sallalahu alayhi wasallam daf ci sante borom subhanahu wa ta'ala ay xéetu cant yo xamanté kenn munu ko imaginer té kenn munu ci am accès ci buntu bobu dafa nek ci dayak laqatu ak dayak nebutu ba kenn xamuko mom mo lañu haqqatul ahmadiyya mais bimu ko rangé yenen melo yi borom subhanahu wa ta'ala manifesté wu ci mom daf ta jël yak ci mom ci touram yi melom yi légui point bobu dafa dilaté wu dafa commencé yëngatu bimu commencé yëngatu dafa taxaw té taxaw bo mu taxaw moy comme nit ni muy taxé motax forme bimu yor moy forme yentou sallallahu alayhi wasallam ni haqqatu muhammadiyya tour bobu lolu ni mu taxawé non lolu moy alif gisone nagn ko sax biñuy wax ci walu julli ci julli bi taxaway bobu alif bobu alif bobu ni mu taxawé lolu mum moy alif bu ñëkk bi alif l'alif primordial voilà l'alif primordial wala l'alif original voilà bobu no primordial voilà deng ni mu taxawé nonu mom moy tassanu xaraf yi ci dess motax alif moy ndek genn motax borom soxna la alif manu alif bobu la ndek amal mais alif bobu en réalité moy haqqatu muhammadiyya moy yent bi sallallahu alayhi wasallam après alif bobu bi mu defé dafa def tok manam borom sama manifestation yi non def non comme da don dilaté woni point non da dilaté wu dafa def tok bobu nak mom après mo def tombe geedju univers motax tombe bobu ñu wax tombe bi ci baawi fofu lu jogé tombe bobu ci suufu baaw basmala bi day juñu haqqatu muhammadiyya bi manam à travers tombe bobu ci le univers bi amé ci le lepp amé existence fofu la génné légui après alif bi dal di teud organisé wu def dal di nek ba mais ci aduna bobu non amul ñun yi ñu xam ci walu ay géométrie bi fi ni la yoy non fofu lool du fi dox fofu lool du fa dox motax xaraf yoy yep dañu ñew motax xaraf yoy yep seen ciosan alif la alif bobu la manam ngay gis après dafa dem évoluer nek ta après wa ba jim dal évoluer mo abba jadda gis nga nonu la or gis nga dafa voilà dafa def ba après mu évoluer dekk et cetera ñu évoluer nek dal après mu nek lenen le ben bu nek nak ci xaraf yi amna ay xéeti secret yu dul jeex yu nek laqtu ci ginnaw yu dul jeex kon aslul huruf wala umul huruf mom moy alif mo sen ciosa bimu xaraf yoyu nak biñu nga gis kon yef motax xaraf yoyu motax ñom ci sen jëmmé bop dañu am ben aduna bu yéme bu leen borom subhanahu wa ta'ala defal xam nak yi aju ci xaraf yi motax so leen xamé ñom mom en tant que tel xam bop en tant que tel mom moy véhicule bi nga xamné mom la manam ci ngay comprendre ni aduna bi di doxé manam moy doxal aduna bi xam affaire bop loolu mom motax moy xam bi gëna kawé ci xam xamu maarifa moy ilmul huruf xam yalla ak xam yoy parce que xam harf bobu parce que soko xamé xam lettre d'ailleurs motax lepp ci base lettre la def motax lettre ak nombre ñom ñoy monde bi ñom ñoko gouverner ñom manam ñom ci le lepp di doxé ci le lepp di dawé ci le lepp amé ci le lepp ciosana fim tollu harf bo ci teul ci ñom amna ay secret yo xamantene ñom ñoy daw ci biir yoy non yo xamantene ci secret yi xaraf bob lañuy dawé d'accord té té li tamit ñëpp ko am wala ah non li xam xam la bu réservé spécifiquement ci awliya Allah alkum arif ñoo xam xaraf yi gis nga kon xam xam la bu mais xam xam bu yémi la xaraf yi légui ñu ñu évoluer non d'ailleurs dañoo am aduna ñoom dañoo am ay catégories en fait xaraf yi alif moy seen kilif monam feul mom moy tassam yépp ha moy seen sang ha moy seydul prof motax mom la ñepp di mom fofu la lepp di tassam mom la ñepp di joxal yalla gis huwa yalla et cetera manam mom manam mom la ñepp di joxal ha moy sang xaraf ha moy sen sang ouais alif moy sen sang Allah bissa Allah alif ta bali halide der bo selo motax ñaari xaraf yoy même xalé yu ndaw yi duñu am problème mën ko wax mais dinañ am problème wax lam la motax ah dañuy faral bi ñeek mëna wax té xaraf bi xaraf yi ah mom ci lugat suryani moy taxaw taxaway Allah lang adamique manam mom adam alayhi assalam lugatul adami manam mom adam alayhi assalam lak mi do lak moy lak bi ruhi di lak moy lak bi malaakai di lak xale ndaw yi bo ngi gisee mom lañu lak et cetera hein ñom lak bobu ah mom moy Allah bi moto xol subhanallah borom bi lum def nit ñi même buñu jaxlé ni comme ni gis nga jambat ak di sako ki ah dañ wax exclamation yi gis yépp forme bob ah dans toutes les langues nak exclamation yépp ah manam ngir tuddu ci seen ciosanu mam seen mam ni muy wowe boromam Allah hein ah et cetera et d'ailleurs voilà voilà bon sonné en fait même doko tay voilà en fait da ngay dem tout temps ni mom voilà. Am sax dafa doko yé gisso même gis nga lima wax sank waxone ha wala yep tu lolu alif ak ha mbir mi gën na sori lolu en fait même borom bi subhanahu wa ta'ala ni mu bindé reproduction mbiri sax symbole alif bi ak ha bi da fi taxaw manam mbiri ni ñuy reproduire lolu ngi gis comme bo xolé awray goor da fay taxaw taxaway alif bu jigeen day taxaw taxaway ha effectivement min mu sawlu azar te manam reproduction mbiri sax dafa day symboliser ñaar xaraf yoy ñom ñoy motax ñoo gëna mag ci mbolam xaraf yi alif ak ha mais pour kenn ko nek ak sa domaine ñeen ñew suñu domaine arif yi la yalla borom bi def arif inshallah comme ça nga leer inshallah yalla nañ ko borom bi def amin inshallah deng kon kaddu gi kaddu jambat la ak sakku ak xettal legui nak mune xettali gogu sakku xettali gogu mom moy di jambat jambi jambat bi mi jambat galankor yi nga xamantene dafa aju ci le fait que mom mu nek nit parce que le fait que nga nek nit da fay impliquer yu bari aussi da fay impliquer et ngay am ay bëgg bëgg di am yoy bañ di am ay intérêt di am limi wala di say nga am yaram donc yaram bobu di soxla di lek di nan ak yenen wala la wala ay gal encore yo xamantene dañ ñoy yoy dañu takko ak nit légui yoy nak ñoom ñoy tax aussi gal encore yoy aussi également ñoom ñoy tax ba nit ki du mëna gaaw yegg ci borom c'est ça aussi ñoom ñoy tax tamit ba du mëna dem ci waru djégué yalla alqur'an té deug li jarawu moy qurba gogou alqurba qam qurba maqama la bu jëm moy dem ba nga xam da nga djégué yalla la proximité liko téré nak souvent bo xolé ay gal encore la yo xamné manam ci nature nit c'est ci nature inhérente même de l'être humain fofu ci affaire bo la né li moy benen problème bi nga xamantene manam mom la motax mom comprendre bu comprendre lolu motax mu né ah voilà hein manam le cri du cœur pour voilà di jambat mais voilà yi ñi ngi ni mais man ma ngi ni bëgg na dem bëgg na mais problème bi moy gis nga sama galankor dafa mari manam gis nga moy jambat bogo voilà lolu te galankor dañu bari te aduna bi daf ci nek mara aduna bi ci yow la ne amé tan ci yow la nek ye aduna bu mag bi mais en fait yow yay produit bu aduna bi nga en fait produit bu aduna bi sauf ko dang ko nek way xamoko bu duggé ci sa biir waaw waaw mais même aduna li ñuy wax aduna manam xam nga buñu né diiw da bëgg aduna amna lu ñuy wax djublu wuñ ci manam la terre le cosmos djublu wuñ ci le cosmos mais liñ ci djublu moy le matériel l'aisance le confort etc. lolu ci djublu lolu la wax né lolu mom mi ngi ci sa biir yow tamit c'est à dire moy sa bakkan moy aduna bi lolu mom motax parti bo bëgg dominer ci aduna bi retrouver ko ci sa bakkan nga dominer ko fofu jeex na bul jiem di dem ci extérieur le combat est à l'intérieur combat bi nga xex bi ci biir la ne nekul ci biti bul dem di xexé kenn fi mi ngi fi ci biir combat bi ci biir la ne soko rayé ci biir so gagné ci biir gagné nga li ci biti exactement so gagné combat bi nek ci biir rek gagné nga combat bi ci biti ce qui fait que lol mom motax nga gis comme par exemple nitu yalla bu mag ni meuna am totalement désintérêt mais bu total ci lepp luy aduna pourtant nga gis ko muy sol yeru yu rafet am alal du bari am ki ak yoy parce que tout simplement nekou fi ne day combattre ak yoy dedet manam yoy lolou ci bakkanam lañu nek nekou à l'extérieur ci biram lañu nek et que fofu la koy combattre suko combattre fofu ba gagner ko fofu le fait que mu nek à l'extérieur entre ses mains lolu garawatul c'est ça aussi manam lepp lo gis non la demé nak topal lolu ci mbolam galankori lepp lo fi gis ñuy wax aduna fi lolu affaireu aduna gis nga bari na fi luñ ci wax affaireu aduna la nangam alors que nitu yalla bi nga xamne mom combattre nako ci biram ba gagné ko manam nit rek de manière générale bon moy nitu yalla parce que lolu nitu yalla ñi yalla xir rek déjà ñuy bëgg diko combattre rek déjà ñoñu rek c'est parce que vraiment dañu farak yalla voilà ñoñu nga xamantene combattre nañ ko ci biir ba gagné ko fofa ñoñu affaire bobu du mëna am incident aba dan ci ñom kenn mënu leen tenter ci lool corrompre leen wala tentation du leen jaarati fofu abadan parce que le combat est gagné à l'intérieur donc c'est bon motax so gagné xex bi ci biir gagné nga ko ci biti jeex na mot voilà hein amen mais xex bi fof la nak fu metti nak ya wala lolo tax ah bi nek ñew nak pa possible jambat gogo ak benen bi ci dess mu ne wa amal istighasatu ndal nak li nga xamne moy sax ge xet liko wo moy istighasatu moy sakku manam mom sakko xetliku bi wax sakko xetliku mom aji julli ji billahi ji buri allah ta'ala aji ko aji an yufida ci mu bebal alayhi ci mom min fuyudi ci ay bebbi inayati ay jappandalam han ma lo xamanteni yu khalisuhu danako muccel danako genné danako tinki minal asri ci ak manam japp giñ ko japp ak tej giñ ko jox manam moy prisonnier biñ ko def fi yari ci loxal tilkal awaiq yoy le galankor li yasla bu ko defe meuna jox ila mawatin ci war al qurbi jegeñu allati nga xamne kana nek na mawtanan bi war wi nga xamantene manam moy dekk way li ruhi ni ruham qabla lu jitu tarkibiha ñu diko diko nosé diko bolé fil diko duggal fil jismi ci bir yaram bi denga voilà denga manam kon xetali gu sakko xetali ku bi manam sakku ku ko xetali manam moy xetali ku bi sakko xetali gi moy xetali gi nga xamantene mom lay sakko ku ko xetali ci bir baatu ah bobu moy mom aji julli ji day sakku day wax ni yalla nako xetali ci bubb gim koy bubbal ay bubb yi enaya enaya moy jappal manam moy assistance manam assistance bi nga xamantene mom ko manam taxaw wala enaya moy taxaw wala taxaw gi nga xamantene mom lako yalla taxaw ci lepp lo xamantene ba han manam diko bubb ak taxaw ba tax lola su amé mu mën ko tinki firiko ci monatu prisonnier yi ñu ko def wala bok ci prison bañ ko duggal té prison wowo mom moy le fait que mu nekk ci loxol ñu kiko japp prisonnier moy galankoram yi ñu doon wax sank légui nak lolu ngir mu mën jokk ba ci dem ci place yi nga xamantene ak rew yi nga xamne wala la war manam nga xamne moy jégeñ yalla té waru djégen yalla haqiqatan mom moy war manam mom moy famu djogé won xam nga fimu tolo dekk bu mu nekkon mam dan fa vivre tranquillement moy la proximité divine roham fa la nekko proximité divine ndax roham ci yalla la djogé han nafkhun min allah manam ak eufle ou tuké ci yalla donc souffle divin donk ruh am kom ko lol la manam dafa jegeñ yalla manam ci yalla la tukki dafa jegeñ yalla waaw mbir mi bam deme nona bañ waye buñ ko duggalé ci yam modelé ko de telle sorte que manam ñu défar ko manam tabax ko de telle sorte que légui dafay dal du mujjé nek ci bir kasso ci bir yaram lolu kon après da ngay gis nak day dal legui nak mom limu bëgg moy ñu xéttali ko dal pour mu mëna genn vraiment ci situation bu délicat bi mu nekké ndax prison neexul wala kasso neexul quoi fu ko neex wala bëgg na genn ci kasso gogo pour nak mën déllu wat ci dëkk bu mu dëkk fu mu dëkkon ci ciosan moy lan moy ci borom subhanahu wa ta'ala jégeñ borom subhanahu wa ta'ala Dengo. Dengo kon kala waxna baad soufiya len ci soufiya mushiran mbirum nek aji junju ila nafsi ci bakkan wal hawa ak banex bi ma ci li nga xamantene zikra tudef nako min jabalay ci ñaari doji naaman ci naaman wa naamanu naaman nak mawtunul burb la bo xamne maarufun buñu xam la fil yaman ci yaman deega xam nga jabal naaman na jabalay naaman ma am digg ci ñaari montagne la bu naaman fofa la xew xew bi amé manam luñu wax alamu zar alamu zar alamu zar aduna la ñun ñepp jaar nañu waaw der awliya allah manam arif ne am nañu xam xam bu spécial ci bir mom ci alamu zar manam aduna bobu nit ñi comme ay xéeti atom lañ fa nekké wa ñu nekkon ci diggal mom adam alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala yëngal leen fofa am ay cadeau yu mu jokkolante ak ñoom fofa la leen laaje ne leen xana du man may seen borom alastu bi rabbikum fofa la xeyewo Allah fofa la xeyewo moy yawma alastu bisu bisu xana du man may seen borom wallahi ربنا يولا. آه. وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. القرآن فاتلكوا بما خمنا صبروا. Subhanahu wa ta'ala dafa jappante won ak kolere ci ndigal mom adam alayhi salam mbolam ñi nga xamantene ñom ñoy zurriya am zurriya manam gis nga bizar zurriya bizar la joge wala manam particule wala atom manam parce que ci la guenné après ci ndigal mom adam alayhi salam wa ashharuhum ala anfusihim mudad len di sedelo ci sen kaw bop ne len alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalu bala ñom ñu ne ahankay ñoo question bop motax ñu wax na luñ mënon wax fofu luñ mënon wax fofu dañuy wedd yalla lu bokut ak bala xana du may seen borom buñ ne won waw xana du may seen borom nga ni waw wala ndey dali meun supposé ak wéddi xana du may seen borom ngeen dédé ndey dali meun supposé ak wéddi waya xana du may seen borom ngeen ahankay lolou rek mo fa meuna la wax té lolou bok na tamit ci comme liñ do wax sax ci xam xam bu yalmul huruf bobu secret ba bi tamit dang ko ci gis ndax ba motax mindi fi ñi nga xamne ñom ñoy manam ba mo tombe bobu ci ba buñ do wax non d'ailleurs alcorane tamit nga gis sar yep ba lañ tambala même sortu bara sortu tawba ba la tambale ngir junju haqqatu muhammad yowo ak junju tambali mbiri ci harf ba manam mbiri fofu la même manam ci alamu zar fi borom subhanahu wa ta'ala jik manam jakkont ñi nga xamne ño nara nek doom mom adam alayhi salatu wassalam jabotam yeb ba yowmal qiyamati ci ndigam muy wax ak ñom liñu jik wax moy ba bala bala manam kon ba sax mom moy manam sen senuk accord gog ak senuk existence ñom ci ba gog la tabale moy tombe bob moy ba bobu nga xamantene moy alif bi mu toké non après mu dogé mais sinon alif bi ni mu nekké non moy alif original koku di jundu yalla ak wétayam manam moy ahadiyya bi da fa ko mu nekk kenn di jundu ahmadiyya moy ma xam yeen dib sala sama tank ahmad di real ak haqqatul muhammadiyya bi nga xam tane mom ak alif la bu taxaw moy comme nit ni bu taxawé mais di jundu manam baqim bi deug deug moy ahmadiyya tu maqama sid ahmad tijani radi Allah manam lolou sax dang ci comprendre haqatan mbiri manam lolou da ngay comprendre ce ki wu xam xam bob yal mu xuruf harfi yo ak tamit nimu gis nga nimuy revenir presque ci lu nek et que harf yoy ñoy dawal mbiri manam voilà xam xam yemi la même en fait même selon matière da am ay harf yo xamantene yi ma yele turab yele yi hawa yele yi nar yele harf catégorie la ci buntu bobu ak yenen amna yenen xet yu dugg mais bon comme yoyu da nga no ar ñun ñu delu ci suñu dama Allah ñun ñu delu ci suñu dama leng legi ay way sax yalla def arif way amin ah da sax da na ci ay taxantal inshallah non non mais est ce que dina tax mo man ko def ko yalla ko yalla defal aussi def la arif ba pare ubil la xetul li nga xam ci vraiment waaw mais non mais c'est que problème bi moy manam arif du xam nañ ko mais duñu def ta xetali parce que amuñu droit ha effectivement voilà donc ci seen bir la bok waaw daf ci am yo xamné ñom seen mbir la haqiqatan bu gennu wa seen xam xam la kep ko xamantene ci ñom dang ko tassare ci anam gu leer da nga ci am ak daan gu la ci fekk parce que dañu fassante couleur ak seen borom ne duñ ko divulguer duñ ko tassare amna rek yennat yo xamantene dinañ ko ci di wax mais du jël xam xam bi yépp ni mu nekk ñu jël ko tassara ko ba kenn ku ne mën ci jot parce que trésor duñ ko jël abadan diko doxanto ci mbedd bi nan gaay trésor ba gi trésor voilà exactement bombe atomique kel du ko jël nan len gaay li moy bombe atomique di gene ci mbedd bi nan len kel ku ba eus li go bombe atomique mi ngi ni dal de deg tour bi rek voilà fim tollu ñun ñi te beuri na ci morom beuri na ci ño xamantene xamuñu bombe atomique manam bombe bi ci jëmi bopam nan la tollu nan la mel manam ni rek ni mu mel ni buñ ko defare ba pare ba teyew ko nan la mel meun nañ gis formule bek yoy ak tout ça mais deug matière buñ ko defare ba pare étape yek yoy ba ñu defar ko ba mu taxaw ak yor uranium bi yeen ni ak nañ ko ci duggal yep manam ba teyew ko ni le produit fini waaw produit fini bi ñun bari won ci ñun ñuko xam bul fogg ne nit ñi dañuy nek ay arif billah rek que ni après dañuy permettre lu leen neex netali ko wala lu leen neex wax ko té même buñ koy wax aussi c'est dans des proportions bien gardées voilà ba paré ak ñan lañ koy waxal ak ci yone condition lañ koy waxé ak seulement li nga xamanteni mom lañ am digël ci mën ci wax ku ci dépasser limite bobu da nga am daal en tout cas mën nga am daan bu metti metti bu tarata sax bu graw yalla nañu yalla sax kon nak comme niñ ko waxé xam xam waarif la na yëm seen biir exactement ñu bayé leen ko te manam bon manam ça les reste ñun man la ci djublu yeen waxuma leen ñun man la ci djublu ñun ñu delu ci ci ni suñu do voilà acha bi tan ko ñu ñu de non non dedet ndax xam nga man xawma leen kenn ku ne voilà xawma leen de xawma la leen yalla defal du deug wa do deug le voilà skay du deug amma do te dem mo so ah voilà motax ñun bobu baax man la ci djublu ak ñi mel ni man OK. Ni ñeen delu ci suñu domaine yi. Waaw. Dégg kon fofu hein amna ay manam ci la xew bobu amna won. Montagne bi yémen la nek. Wa place la buñu xam ci yaman place buñu xam la wax ci yaman bo démé yaman da lañ la won né la mi ngi jëmalul dëng kon nitu yalla bobu loolu la doon dundu hein ci liñu tuddu ci ñaari montagne yoy manam jabal nahman lamma ba nga xamantena daqa khatna halu halam mimma ci li nga xamantena xala doxna bayno digeunte bo bayno ak digeunte mawaqti bil qurbi manam berbi manam jegeñ yalla manam to walu jegeñ yalla waram manam moy ne dal vraiment bi mu toge dal affaire bi xaw met kenn ci arif billahi walken soufi wa nga xamne xal bi affaire bi dafa metti lol ci mum hein manam min jabala yi ci digeunte ñaari doji annas bakkan wal hawa ak banex gis nga mom ñaari montagne naamanam yi manam mom moy ñaari montagne yi nga xamne ñoy bakkan bi ak banex bi mom la gis ni mom moy lanam ñom ñoy montagne yi seq ruham ñoko téré genn mustaghisan biram nek aji sako dimbal ak xettal min huma ci ñom ñaar ñu yalla nak mais vraiment xettal ma ne aya jabalay na'mana billahi khaliya nasim as-sabah yakhlus ilayya nasimha fa inna as-sabah rihun idha mata nasamat ala qalbi mahzunin tajallat humumuha أذق بردها أو تشفي مني حرارة على كبدي لم يبق إلا صميمها من أيا جبل يين ياري دوج نعمان مانام موي لان لا تي جوبلو نفسك بكرام اك بانيخام واي واي بالله يالا رك خليا na ngeen mayma manam ngeen bay manam khaliya moy maylen moy khali sabila moy ki wal yon bi manam bayil yon manam nak ngay gata manam khalal yon bi moy khal ngay gis nga khali wala wala dandul genn jugal ci yon bi manam ngay khal len yon bi moy ne ngeen genn moy xal li wala taw bi nga ni ñaari moy bakkan bi ak banex bi wa deug nasim as-saba upp saba as-saba le ben jour ni ci waxtan as-saba xam nga saba tosanam bat bi limi tek moy al-mahabbatu tiofel dañ koy wax saba tiofel gu darni mais fi nim ci djublu moy dafa am ay ngelaw yu ñu tuddé rihu saba as-saba mom la wax mo ne légui dinañ ci ñew légui ni yakhlus bu ko defé mu mëna muccu ila ye jëm ci man nasimuha ak uppam fa inna ndax li wër bur moy as-saba saba rihu ngelaw la iza ma sa yo xamantene tamas tanas sama uppuna ala qalbi mahzunin ci xolu aji jaq aji tisu te jallat day dal yekiti ko humumha ak jaqare aduq bu ko defé ma mana mos bardaha ak seddayam seddaj awola bok tashfimu safara minni ci man hararatan ak tangor gune ci man bok ala kabidi bo xamantene da nek ci sama wres lam yabqa ndax deñut ndax desut han wala du dess illa lulul han famimuha manam tangor gi dal dañu yekitiku manam tangor gi han ak yekitiku tangor gi dana day am manam bu ko defé sama yaram manam sama yaram sedd sama xol ngelaw li upp sama xol han tangor gi ci nek ak sama res manam res gi limu tangé lepp doot fi dessati manam amul dara lo xamantene manam ngelaw saba rih saba ngelaw lo go xamne moy ngelaw li borom bi subhanahu wa ta'ala bind ci ben ci awalim yu kawé yi la bok ci alamul jabarut ngelaw luy uppé la lo xamantene sa yuñu génné li upp di wad dañuy indalé manam dafa am ay ngeenel yu ci nek ay xéeti lèr yu ci nek ak ay secret yu ci nek ak ay lan may yu ci nek ak ay azwaq manam moy ay goût et sensations spirituelles yu ci nek manam luñu mos ci walu yalla yoy nak buñu uppé ba yex ci xolu nit ni buñ mom lay wax ni manam bu yexé ci xolu nit day dali japp xol bi teyé ko su ko teyé day tax après day dugg ci roxu nit ki ak ci yaramam ci secretam yépp au fond de mom bayyi fa lepp lo xamantene day tax manam bayyi fa xéetu ngeenel yoy xéetu lèr yoy xéetu secret yoy ak yu mel non ce qui fait que nit ki jamono joju lolou su xese ba am nit ki day dali xeccu xolam bi xeccu dem ci yalla kesse directement yoy nak ay ngelaw lolou yu borom bi di yonne mais le fait que nit ki ngelaw lolou diko upp mu yexsi ci mom lañuy wax ci wa mom lañuy wax ci wa tasawuf jazb moy ak bidj attraction mom lañ koy tuddé mom lañ koy tuddé ya saba manam kon en fait en réalité kon réalité wu jazbu manam xëccu nit moy effet bi lol mom motax comme comme affaireu ngelaw saba mbir le mo xamantene dafa bok tam ci xam xam arif yi xam xam yi aju ci walu ngelaw lolou lol tam dafa bok ci seen xam xam donc ngelaw yoyu buñu uppé sa su nek yalla na yalla defal ni lolou nga xam tane sa yu ngelaw yoyu uppé a yanti sallallahu alayhi wasallam djunjou nako ان في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها دغ حديث منك مودم طبراني رحمه الله سيدنا ابو هريره رضي الله عنه ينتبي صلى الله عليه وسلم امنا اي اوف يو توكي سي سن بوروم سبحانه وتعالى سي سن بير فاني كون نانين كو تا تا تان تاولين تاتان بور تاتان pour mën ci jot ngelaw yoy suñu uppé lool moy riha saba ngelaw lool yoy suñu uppé buñu yexé kumu dal ku nek day dugg ci sa bir xol lool mom motax nga gis ni soufi bi di wax né que ñaari montagne yoy vraiment nañu nañu ko may ngir yalla rek bu ko defé ngelaw yi meuna ñew duggu ci ñi mom ñu mën ko ndax bu yexé ci xolu ko xamné dafa jaq day yekati lepp lo xamné ak njaqareb la ak tisam té mom loolu la bëgg manam ñu yekati lepp luy tis ak njaqare bu nekk ci mom ci xolam ñu yekati ko manam bu ko defé au moins mu meuna libéré wu xolam manam sedde ci safara wo ci kon febar yi mu am ci xol be ak tangor gi ci nek yep mu deñ mu fay ko ngaraw lu upp fay ko ba pare res ki tamit res bi tangor yu ci nek tamit lola deñ manam en gros lim beug mom moy mu fexé pour mu ñu mën libérer après comme bu libéré wo ci lolu man niñ ko prendre au piège lolu téy ko mu nek hein ñu nek ko prisonnier mom la bëgg bu ko défé bu ngelaw li ñëwé da koy daal di mëna xëc ci bijjiko yobbu wat ko ci maqamul qurba mu jégué borom subhanahu wa ta'ala lool moy rihu saba ngelaw lool mais lolu jamono ju nek lay wacc la xam ay période yo xamne lay wacc amna ay circonstances yo xamne ñaare fuñu amé ngelaw lolu day upp jëm ci bu jëm ci fofa leg leg nak mu nek lo xamne tane day upp te du am direction bu spéciale mais suñu uppé yalla ci bopom subhanahu wa ta'ala mom moy décider ci kimi dal ñoñu mom dañu nek majzub total dañu nek majzub yalla fa dañu jégué seen borom sans ñu def ben effort soobu wuñ attraction la comme ni acier la ene dess bu lo comme ni acier bi xecce wagn bu defé ni set dal ci wagn rek wagn bi lay yekiti ko tak dal nono la ngelaw yoy buñu sané ko non lañu xecce borom jëme ko ci yalla hein amin yalla do sayu uppé rek yalla nu dal bo bëgg na soxla nañ ko dem wala mais da ngay nek ci digënté ñaar yi mo gën am jazzu ak suluk ñu nek wala manam ñu lay bijj leg tam ngay soobu en même temps wala ci biir buñ la bijjé après nga soobu bu bijj war la nga soobu manam ngay cheminer en même temps ce qui fait que da ngay nek ci juste milieu bi et que di nga mën di sa évolution des gaw et puis ci ngay mëna amé ndariñ et pour sa bop et pour ñeneen ñi voilà mais de toute façon ak yegg ci yalla bu ne faw dana and ak djazbu c'est-à-dire que nit ki day soubu di soubu di soubu di ay yoon yoon ci jëmna mais il faut mu dem ba ben moment bo xamné yalla koy xëtt vif mu daal yex lolu mom motax ki fatkhu di bété lotax souvent du nit ki da koy xaar fatkhu bi ñew dedet bay da koy bét bay ñew rek baxta la ta'tikum illa baxta day bété day jekki jek fu mu ko xaar mu jekki jek rek affaire bi nit tay lo prévenir voilà parce que voilà manam nit ci nonu tamit kecc gi borom bi subhanahu wa ta'ala di kecc di bidji kenn manam nit ci ay circonstances yu wuté ay circonstances yu wuté comme suñu jotay bi buñ paré am na bidji gu ci amé gu ci juddou parce que après da ngay xamné avant ñu tambalé ak légui ni dootul ben lu deug amna voilà manam loolu c'est à dire que dafa koy occasion yu démé ni nga xamantene comme li yenté bi sallalahu alayhi wasallam wax maktama qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa dhakarahumullahu fi man inda hadith bi nek sahih imam muslim rahmatullah alayhi amul ñaari nit ñuy dajelo manam ay amul ay mbolo nit ni ñu dajelo ci ben nit ci neegu yalla ji di jang téré yalla bi ak diko tari diko jang wala bu ak diko jangalante seen bir té bo xolé gis nga xam xam borom xam xam yi ñi wax yépp da ngay gis nekkul dara lu dul luy tourner ci di firi waxu yalla waxante bi sallallahu alayhi wasallam lo rek lañuy leral mune ludul ne khafathumul malaika malaakai dañuy ñew seen laaf wa ghashiyatuhumur rahma yermande ak yalla gi te mom moy nafahat yoy dañ leen di dadi hein mur wa dhakarahumullahu fi man ndax yalla di leen tuddu fa ñom fa ña nek fa mom ci kaw ci malaa'ul aala lolu mom moy lan lolu mom moy definition rihu sabago niki nonu jotay ak awliyaullahi day waral lolou lolou mom moy nafaha mu lolou motax muné ala inna fi ayami dahrikum la nafahat amna deg waawi yegulo len ma yegal len ne amna ci seen bis yi nga xamantene moy bis yi ngeen di dundu amna ay euf yu yalla euf na ngeen ko tatan voilà voilà jotay nit yalla yi dem place yu bax et cetera yu ay xéti ki mo da ngay ci gis ko xamantene ci ben affaire bu manam bo xamne mom lu ndaw lako jappé ni lolou moy nek sababu déclicam manam rek yalla xëc ci xol bi bif rek mu daal yegg ci mom leele nak nit nak yegg ci ben niveau bu garaw ci kaw ni mais du xamne yegg na mom day fogné yeggul fenn demagul parfois sax muy inquiété wu ben période bu yegg fekk na dank ay mi ngi fa mi ci hadara bi hein comme le rawat adaw yo xon radiyallahu anha mi ngi ci hasan al-basri radiyallahu anhu pour la première fois munako no bul inquiété wu yaangi weur pour dugg ci hadara yalla bi depuis jamono ji yag mais dafa fekk ne yaang ci won bu yag rek lolla ngay na fami yegg go no fekk ne yag na ñu nga ci nekké wala lol tamit day mais yoy souvent dañ koy maye mais gissone nango ci jotta yi wess bokku na ci problème yi di arrivé nit hakikatan moy mu ñak yeug jégeñ gogou malgré que jégeñ gi amna mais mu ñak ko yeug c'est parce que amna lu dess ci mom mais il faut mu libérer bakkanam ak banexam surtout bakkanam mu libérer ko parce que bax banex après dañ ci top mu libérer wo voilà ruuxam libérer wo nek ci place wo mi xëc gogou mom nga xamantene mom la moy bijj gogou comme asbi moy jazbu gogou mom naka jek borom subhanahu wa ta'ala dina may nit ñi ay occasion pour ñu am ko mais du ñepp ñoko ci tollo le niveau motax comme gi nga gis kiñu gisoon demb par exemple koku xam nga ma djoub la voilà koku voilà koku voilà ñu gis ne voilà koku yalla mom moko xëc pourtant amul ben suluk mom amul ben xéet suluk ben xéet amuko xamul sax mais da ngay gis ni voilà mom wex sawa gogu dal nako bu bax ke ni voilà mais nak mais sobu mo gën sobu mo gën manam ñaar yëpp di alterner bien sûr alors nga sobu wala ñu lay bidj yenn moment ñu sobu wat ñu xëccat la ñu sobu wat ñu xëccat la yenen moment wala deug légui kon lolo wax na mo fa haza li huwa moy at-tashakki ako jambat bi wal istiqasatu ak sakko xet liko gi wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.